The city lights, the pretty lights, they can warm the coldest nights. All the people going places, smiling with electric faces. What they find, the glow erases, but what they lose, the glow replaces. And life is now comes. And then the city lights, the pretty lights, they can warm the coldest nights. All the people going places, smiling with the electric faces. But they find the glow erases, and what they lose, the glow replaces. Life is love. Als je zoiets ziet buiten, een neon rainbow, mag ik voorstellen een glaasje minder de volgende keer. De Bokstops waren dat uit de jaren 60. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van donderdag 17 juni. Het laatste uurtje van je dag is voor relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. In deze late avond, de Vlaardingse scholier wil Bosnische bevolking dichter bij elkaar brengen. ALS kan iedereen treffen. Een Delftse ingenieur schrijft poëzie voor beta's. Je hoort het allemaal tot middernacht in de late avond. Ik ben Bert de Wolf. Fijn dat je erbij bent. The sun, and now we've made a rain. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. I'd like to stay in love with you all summer and after fall. I'll keep you warm through the winter. Ooh, 'cause I've noticed one thing, this ain't no summer fling. I like to ride my bicycle with you on a handlebar. You laugh and run away. Wat konden ze hoog, die Alessi Brothers. Oh, Laurie was dat. En daarvoor Fern Kinney. And together we are beautiful. We gaan naar ons eerste onderwerp. Guusje van der Zalm uit Vlaardingen is na een strenge selectie uitgekozen door United World College om de laatste 2 jaar van haar VWO-opleiding in Bosnië af te maken. Herman de Bruin praat met haar. Guusje van der Zalm. Aangenaam. Guusje, welkom. Oh, dank u wel. Ja, Bosnië, je bent 16, 15? Ik ben 16 jaar oud. 16? Ja. En dan ga je naar Bosnië toe, want je bent al geweest daar, hè? Absoluut. Ik ben nu net een jaar daar naar school geweest en nu ben ik weer voor een paar maandjes terug. Wat heb je met Bosnië? Ik heb me aangemeld voor een scholenprogramma genaamd het UWC, United World College. En door een strenge selectieperiode ben ik geselecteerd als een van de weinigen om naar een van de wereldwijde 17 scholen gestuurd te worden. En die is in Bosnië. Ja, dan zouden mensen kunnen denken van ja, maar in Nederland heb je toch veel beter onderwijs dan in Bosnië. Maar dat is misschien een vooroordeel. Het UWC is niet per se gericht op alleen academische prestaties, maar ook op echt humanitaire projecten. Dus in dit geval de bevolking van Bosnië dichter bij elkaar brengen. Ja, nou, dat doen ze al, want ze hebben weer een brug, hè? Ja, ja. Over Mostar gesproken. Absoluut, ja. Die was kapot gemaakt in de oorlog. Ja. Die niet zo lang geleden plaatsvond daar. Nou, lang genoeg geleden, omdat jij daar niks van weet eigenlijk. Uit eigen ervaring kan ik daar niet over praten, nee, helaas. Nee, want het is jaren 90 geweest, hè? Ja, dat klopt. Ja. Merk je dat nog? Absoluut. Ja, de spanning is daar zeker nog te voelen. En er is nog een hele hoop te verbeteren. Maar zeker door de school, het UWC die daar staat, hopen wij zo een beetje licht in de duisternis te brengen. En bij te dragen aan een goede toekomst. Maar je zit daar dus in het onderwijs, op een school. Je leert daar van alles. Ja. Maar je probeert ook mensen bij elkaar te brengen. Dan moet je ook buiten die school zijn dus. Absoluut, ja. Hoe doe je dat? Wij hebben verschillende projecten. En een van die projecten waar ik bijvoorbeeld aan heb bijgeholpen is op een boerderij werken daar in Bosnië. Mm-hmm. Wat eigenlijk inhoudt dat de leerlingen zich dus onder de lokale bevolking bevindt. En echt een soort hun kennis deelt. En ook natuurlijk met de lokale leerlingen daar aan de slag gaat. En gewoon meer leert over hoe de wereld in elkaar zit. Ja. En met die lokale bevolking kan je ook wel communiceren, want ik neem aan dat niet iedereen zo goed is in het Engels dan. Nee, maar wij hebben ook op school een les genaamd Balkan Studies. Waarin we dus ook meer te weten komen over de cultuur en de taal. En ons gewoon echt kunnen onderdompelen in de lokale cultuur natuurlijk. Ja, ja. En dan ben je nu even terug. Ja. Maar je gaat weer daar naartoe, hè? Ja, ik ga daar het laatste jaar van mijn VWO afmaken. Dus daar ga ik ook mijn internationale diploma halen. Mm. En dan ga ik naar de universiteit. En wat is je droom? Mijn droom? Ik hou nu nog mijn kans een beetje open. Ja. Maar het is heel erg leuk om alvast nu een soort een opstapje te hebben naar waar ik later naartoe wil. En eerst dat komende jaar maar afmaken. Precies. En dan verder kijken hoe het zich ontwikkelt. Precies, ja. Maar dat je ergens anders dan in Nederland terechtkomt, dat lijkt me nog niet zo'n gek idee. Nee. Dus wat dat betreft komt dat allemaal goed, denk ik. Ja, dat kost wel geld om daar naar Bosnië te gaan. Je bent niet vaak terug geweest vanwege corona. Dat heeft geld uitgespaard. Maar toch heb je geld nodig. En daar is een crowdfunding actie voor, hè? Ja, ik heb een GoFundMe page op mijn naam staan. Guusje van der Sal. En daar kunnen mensen mij sponsoren. En in ruil daarvoor maak ik een wekelijkse blog over mijn avonturen daar. Okay. En hoe ik de lokale bevolking help. En hoe ik probeer mijn kennis te spreiden. Natuurlijk over allerlei humanitaire projecten. Ja. Ja. Maar je laat de mensen ook delen in jouw ervaringen daar. Ja, absoluut. Ja, ja. En waar moet het precies zijn? Je zei al de naam. Gewoon je eigen naam? Gewoon mijn eigen naam. Guusje van der Salm. En het is dan een website en die heet GoFundMe. Oké, maar daar komen ze dan wel terecht als je naam in toetsen. Ja, ja. Dan komt dat allemaal goed. Mooi project om dat te doen. Ja. En je bent er ook heel enthousiast over, merk ik. Absoluut. Dus het gaat allemaal goed. Wanneer ga je weer terug? Eind augustus ga ik weer terug naar Bosnië. En dan blijf je een jaar weg? Ja. En dan hoop je met een diploma terug te komen. Ik weet wel zeker dat ik met een diploma terug ga komen. Dan weten we zeker dat Guusje met een diploma terugkomt. Dat ik het zomaar zeggen dan. Oké, nou, mooi verhaal. Dank u wel. En nog veel succes het komende jaar in dat mooie Mostar in Bosnië. Le premier pas. J'aimerais qu'elle fasse. Le premier pas, je sais, cela ne se fait pas. Pourtant, j'aimerais que ce soit elle qui vienne à moi. Car voyez-vous, je n'ose pas. Rechercher la manière de la voir, de lui plaire, l'approcher, lui parler et ne pas la brusquer, lui dire des mots d'amour sans savoir en retour. Si elle aimera ou refusera ce premier pas, le premier pas, j'aimerais qu'elle fasse le premier pas. On peut s'attendre longtemps comme ça.

Take a Bow uit 1994 van Madonna. En daarvoor Claude-Michel Schönberg en Le Premier Pas. ALS is een dodelijke zenuw- en spierziekte die iedereen kan treffen. Meer daarover straks, na Kokomo. Just pushing any love that's left. a little bit further away. You're pushing your luck a little bit further, a little bit further away. Now there's no reason or rhyme why love should say hello and then goodbye. Just up and leave you in the middle of the night. Price to pay. Listen, babe. You're just pushing any love that's left a little bit further away. You're pushing your love a little bit further, a little bit further away. You're pushing your love a little bit further, a little bit further, a little bit further away. No point in fighting for a love you can't have no more. If you do, you got a high price to pay. Listen, you just push any love that's left a little bit further away. A little bit further away van Kokomo was dat. A little bit further. Ons volgende onderwerp. ALS de wereld uitkrijgen, dat is de missie van Gorrit-Jan Blonk. Hij is directeur van ALS Nederland. Hij is bij Herman de Bruin. Gorrit-Jan, welkom. Hartelijk dank. ALS, dat is een slopende ziekte. Ik durf het niet aan om daar de volledige naam van te nemen, maar waarschijnlijk weet je die zelf het beste. Ja, ALS staat voor amyotrofische laterale sclerose. Het is een aandoening vanuit de hersenen en het ruggenmerg, waardoor signalen niet meer aankomen bij de spieren en daardoor de spieren één voor één afsterven. Er zijn nog twee andere, dat is PLS en PSMA. Dat zijn broertjes en zusjes, wordt het wel eens genoemd. Bij de ene komen alleen de signalen vanuit de hersenen niet aan. En bij de andere komen alleen de signalen vanuit de ruggenmerg niet aan. Maar de ziekte ALS is vanuit beide. Ja, ja. En dat betekent dat je niet lang meer te leven hebt, want er is een einddatum. Ja, helaas is het zo dat met de kennis van nu de gemiddelde levensduur die mensen nog hebben na de diagnose is 3 tot 5 jaar. De enige zekerheid die je hebt is dat elke avond als je gaat slapen, dat je weet dat de volgende dag er een spier weer minder functioneert. Dus zo snel kan het gaan dus? Het kan heel snel gaan, ja. Zijn er veel mensen in Nederland die deze ziekte hebben? Altijd te veel, ja, maar relatief 1500 mensen zijn het er weinig ten opzichte van andere grote ziektes. Het confronterende alleen is dat door die korte levensduur en die progressieve ziekteverloop er dus per jaar 500 mensen ons ontvallen, maar er ook 500 nieuwe mensen bijkomen met deze diagnose. Want dat is zeker dat ook gebeurt. Dat is maar, al jarenlang het... Je kan ook niet zeggen waardoor dat komt. Je kan er verder weinig aan doen. Nee, het is, onze slogan is ook ALS op de kaart is naamsbekendheid. ALS van de kaart is die ziekte op te lossen. En tot nu toe is nog onvoldoende bekend hoe de ziekte ontstaat. En als je niet weet hoe het ontstaat, is het ook heel moeilijk om er iets tegen te doen. Ja, dus er is heel veel onderzoek nodig om te zorgen dat het duidelijker wordt hoe dat zich ontwikkelt. Dat is zelfs essentieel. En dan is heel veel onderzoek nodig, is met nadruk op heel veel internationaal onderzoek. Hè, dat we dat wereldwijd samen doen. Want uiteindelijk leidt dat tot oplossing. En zoals de voorzitter van de patiëntenvereniging zegt, we weten wel dat het opgelost kan worden, maar we weten alleen nog niet hoe. En wanneer. En wanneer. Ja, dat is nog even een tragische omstandigheid. Maar jullie zullen er alles aan doen als Stichting ALS om te zorgen dat dat onderzoek doorgaat. Zeker. En onze taak in de samenwerking die wij in Nederland hebben, er is een aparte patiëntenvereniging. Er is een apart ALS-centrum, dat zijn de wetenschappers. De Stichting ALS Nederland zorgt voor naamsbekendheid en inkomsten die dan besteed kunnen worden aan dat broodnodige onderzoek. En er zijn hele mooie ontwikkelingen, zowel in Amerika als in Europa, om teststraten, dat is natuurlijk een woord wat we vandaag de dag helaas heel goed kennen, om die in te richten, om daar potentiële medicijnen te testen. En we zijn heel hoopvol dat daar resultaten uitkomen waarin de ziekte afgeremd kan worden, gestopt. En uiteindelijk is de droom natuurlijk om de ziekte te voorkomen. En als het weinig mensen zijn, u zei 1500, dat is relatief weinig. Het zijn er veel te veel natuurlijk, maar relatief weinig. Betekent dat ook dat het moeilijk is om fondsen te werven? Ja, je hebt natuurlijk de ziekte kanker komt veel meer voor dan de ziekte ALS. Dus dat is ook wel zo. Gelukkig zijn wij de afgelopen jaren er wel in geslaagd om de naamsbekendheid erg te vergroten. Met de campagnes, al van 2011 en dan nu ook weer. Ja. Maar ook met prachtige initiatieven zoals de Amsterdam City Gym of de Tour de ALS. Oh, ja. En natuurlijk de unieke Ice Bucket Challenge die in 2014 kwam. Dat heeft heel veel naamsbekendheid opgeleverd, denk ik. Heel veel. Ja, dat zeker. Maar er is nu een nieuwe campagne, begrijp ik. Daar moet weer veel geld tevoorschijn komen. Dat is de bedoeling tenminste. Maar welke mensen gaan sponsoren? Zijn dat alleen de mensen die daar in hun familie of in een kenniskring mee te maken hebben? Of ja, jullie willen Nederland natuurlijk proberen daarvoor te interesseren. Ja. Nee, dat klopt. Kijk, de eerste campagne is opgenomen met patiënten die toen nog in leven waren en later uitgezonden. Vrij confronterend. Heel confronterend, inderdaad. Later uitgezonden nadat de patiënten waren overleden. Nu is er heel bewust voor gekozen om de nabestaanden van ALS-patiënten aan het woord te laten. En om die te vertellen hoe confronterend de ziekte is. En dan degene die zich ertoe aangetrokken voelt gaat doneren. Ja. Dat is aan iedereen zelf. Natuurlijk, ja. En dat kan via de website? Dat kan via onze website www.als.nl. Daar is alle informatie te vinden. Nou, dan denk ik dat ik u heel veel succes wens met de komende actie. En dat de ALS maar de wereld uitgaat. Gorrit-Jan Blonk, directeur van ALS Nederland. Dank voor het gesprek. Wat een dag, wat een dag. Wat een dag, wat een vreemde dag. Wat een dag, wat een dag, wat een dag. De slaapbank was niet echt een bed. Het is meer een ding wat je nachtrust redt. De ruzie bot en de wijn te veel. Ik weet het wel, het was niet reëel. En als ik nu mocht kiezen, was het nooit gebeurd. We hebben veel gezegd en alles aan ons afgekeurd. Wat een dag, wat een dag. Wat een dag, wat een rotdag. Wat een dag, wat een dag. Wat een dag. Ik nam de fiets, van mijn hoofd moest leeg. Trapte een gat in de wind. Werd zomaar blij van de mooie lucht en van de glimlach van een kind. En als ik nu mocht kiezen, koos ik toch weer voor jou. Met je rare streken en de dingen waar ik van hou. Wat een dag, wat een dag. Wat een dag, wat een mooie dag. Wat een dag, wat een dag. Wat een dag. Mijn kleinkind kijkt me vrolijk aan. Ik zie de wereld in haar ogen. Staan. Het weer is goed en de zon is fijn. Van mij mag dit het leven zijn. En als ik nu mag kiezen, blijft het zoals het is. Al zijn de dagen onvoorspelbaar, er is niets wat ik nu mis. Wat een dag, wat een dag. Wat een dag, wat een mooie dag. Wat een dag, wat een dag. Wat een dag. Kom maar op met die dag. Middernacht, de late avond, met Bert de Wolf. Oh, yeah, yeah. Stone was dat, een I Wish I Didn't Miss You. En daarvoor Noel Havens. Hij keek even terug op de dag. Wat een dag, was de conclusie. Zometeen, poëzie voor beta's. Maar eerst is hier het nieuwe album van Ryan Adams. Now Het nieuwe album van Ryan Adams heet Big Colors. Je hoorde het titelnummer daarvan. En wij gaan naar het volgende onderwerp. Tom Richters is Delfts ingenieur en jurist. En hij schrijft poëzie voor beta's. Hij is bij Herman de Bruin. Meneer Richters, welkom. Leuk dat u bent. Dank u wel. Ja, een ingenieur die ook nog boeken schrijft en dan geen technisch-wetenschappelijke boeken. U hebt heel veel mogelijkheden om uw leven te vullen. Ja, dat klopt op zich wel. Maar het boek waar u op doelt, Poëzie voor Bertha's, dat is niet wetenschappelijk, dat klopt. Maar het heeft wel enige affiniteit met techniek en technische wetenschappen en wiskunde en natuurkunde. Ja, want dat is wel uw vak. Ja, dat is mijn vak. Sterrenkunde, vroeg begonnen daarmee als klein jongetje al in slaapkamer en sterrenhemel. Ja, mijn moeder zegt dat ik als kleuter al de planeten in de goede volgorde kon opzeggen. Oh. Cursus sterrenkunde gevolgd in Hoeve, volkssterrenwacht in Hoeve. Ja. Dus iedere week met mijn vader naartoe, dus dan namen we samen deel aan die cursus. Ja, en daar is de interesse nog verder aangewakkerd. Ja, en dan heb je de JWG, de jongerenwerkgroep sterrenkunde. Mm-hmm. Dat is een landelijke vereniging met afdelingen in de verschillende steden. Daar ben ik ook lid van geweest, als middelbare scholier. En nu ben ik nog lid van een vereniging in Leiden, de Leidse Werk Sterrenkundige Kring. Ja. En die organiseert lezingen en cursussen. Dus dat is wel de hobby die erbij komt, maar u bent er nooit in verder gegaan om daar af te studeren. Want u hebt een heel andere richting gekozen. Ja, ik heb werkbaar gedaan. Werktuigbouw, ja. Dat is geen sterrenkunde. Nee, dat is geen sterrenkunde. Heeft het wel raakvlakken? Nou ja, dus de telescopen, dat zijn natuurlijk apparaten. Dat zijn machines in feite die door werktuigbouwers ontwikkeld zouden kunnen worden. Ja. Ja. Ja, als het over de machines gaat die de sterren moeten bekijken wel. Maar de sterren zelf, dat is weer een andere stak van sport, denk ik. Ja, dat klopt. Ja, dus daar ben ik niet voor opgeleid. Nee. Maar heeft wel altijd uw interesse gehad. Ja, nog steeds. Ja. En dan daarnaast nog schrijven van een gedichtenbundel. Poëzie voor beta's. Ja. Hoe is dat nou zo gekomen? Ik schrijf altijd wel teksten of gedichten. Maar niet dat het een boek zou kunnen vormen. Maar had ik een aantal gedichten geschreven. En die hadden eigenlijk allemaal de raakvlakken met elkaar. In die zin dat ze over exacte wetenschappen gingen, wiskunde, natuurkunde, scheikunde. Ja, vandaar die beta's. En leeskunde. En vrienden en familie vonden dat wel leuke gedichten. Mm-hmm. En toen dacht ik van, nou, misschien als ik het uitbreid, kan ik wat bundelen. En dan met zo'n titel, Poëzie voor beta's, wat een beetje een paradox is. Beta's geacht worden niet te lezen, laat staan poëzie te lezen. Maar in dit geval kan het wel, want u hebt geschreven en het wordt ook nog uitgelegd op de andere pagina wat er dan precies bedoeld wordt, technisch gezien. Ja, vaak. Er zit een uitleg bij en ook een website waar nog veel meer uitleg op staat. Ja. Een boek, er zijn nog gedichten, begrijp ik, die nog in de la liggen. Komt daar een tweede boek van? Ja, er zijn inderdaad. Ik heb meer geschreven dan er in de bundel staat. Mm-hmm. Dat heeft verschillende redenen. Je moet natuurlijk sowieso een selectie maken. Ja. En er zijn gedichten die niet goed genoeg zijn of niet af zijn. Maar of er nog een tweede boek komt, ja, ik denk daar wel eens aan. Maar dit is net uit. Dus... Even rust. Ja. En dan over een jaartje kijken wat er nog in de la ligt. Ja. Ja, maar het zou heel leuk zijn als er nog een boek zou komen. Dat klopt, ja. Oh, dat is wel het idee dat u dat wel graag wil. Nou, dat. Dit smaakt naar meer, Poëzie voor beta's. Ja. Dat zeker. Ja, dat denk ik ook wel. Prachtig om dat allemaal mee te maken. Als mensen dat boek willen bestellen, de website zei u net, noem hem even. Poëzievoorbetta's.nl. Poëzievoorbetta's.nl en dan is het boek gewoon in de boekhandel verkrijgbaar. En u blijft gewoon die andere dingen waar u in opgeleid bent, gewoon ook doen. Ja, ik ben nog steeds aan het werken, ja. Ja, niet dus thuiswerken met corona. Ja, veel thuiswerken natuurlijk, maar goed, dat blijft wel doen. Dank voor het gesprek. Ik wens u heel veel succes met het volgende boek en met alles wat u verder doet. Want dat is op dit moment, heb ik gemerkt, heel veel. Dank u wel. Jealous of the rain that falls upon your skin. It's